श्री जगदम्बिकाए नमः। श्रीमद् देवी भागवत दसमो स्कंद पहलो अध्याय। स्वयंभू मनुनी उत्पत्ति, तेमना द्वारा भगवती नी आराधना ने वरदान प्राप्ति। नारद जी कही, सर्वनु पालन करवामा तत्पर एवा भगवान नारायण हवे जे जे मनवंतरो मा देवी जे जे स्वरूप थी पधारिया, जे जे आकार थी ते महेश्वरी नो प्रादुर्भाव थयो छे, ते जगदम्बाना महात्मय थी संबंधित बधा प्रसंगों वर्णन करवानी कृपा करो। साथे साथे जे रीते ने जे प्रकारे भगवती नी पूजा अने स्तुति करवामा आवी छे अने ते भक्त वत्सला देवी ए भक्तोना जे जे रीते मनोरथ पूर्ण कर्या छे, ए बधुं चरित्र हूँ सांभळवा इच्छुं छुं। कृपा सिंधु आप तेनुं वर्णन करो। भगवान नारायण कहे छे, महर्षि तमे पापोनो नाश करनारू देवी महात्मय सांभळो। आ महात्मय भक्तोना हृदयमां श्रद्धा उत्पन्न करनारू अने भक्तोने महान संपत्ति आपनारू परम साधन छे। सर्वप्रथम जगतना आदि कारण महातेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी, चक्रप्राणी देवादिदेव भगवान श्री हरिनी नाभिमाथी प्रकट थया। महाबुद्धिमान ब्रह्माजीए तेमना मानसपुत्र तरीके स्वयंभू मनु अने सतरूपाने उत्पन्न कर्या अने तेमने पति पत्नी बनाव्या। मनु महाराज शिर सागरना पवित्र किनारे महान भाग्यरूप फलने आपनारा देवीनी एकांतमां आराधना करवा लाग्या। महाराज स्वयंभू मनुए देवीनी माटीनी मूर्ति बनावीने पूजा करी। तेमणे निराहार रहीने इंद्रियोने वश करीने वाग्भव एटले वाणी मंत्र मंत्रनो जप कर्यो। त्यार पछी तेमणे एक पगे उभा रहीने काम क्रोध पर विजय प्राप्त करीने 100 वर्ष सुधी तप कर्यो। पोताना हृदयमां भगवती जगदम्बाना चरणोनी चरणों चिंतन करता स्थिरत्व एटले स्थावर जेवी स्थिति प्राप्त करी लीधी। मनु महाराज नी आवी कठोर तपस्या थी प्रसन्न थई देवी तेमनी सामे प्रगट थया ने दिव्य वाणी थी बोलिया, राजा वरदान मांगो। देवी नी आनंदमय वाणी सांभळीने मनु महाराजे पोताना हृदयमां तथा देवताओ माटे परम दुर्लभ अने श्रेष्ठ वरदाननी मागणी करी। स्वयंभू मनुए कह्युं, विशाळ नेत्रोथी शोभता देवी तमारो जय थाओ। सर्व प्राणीओमां रहेनारा देवी तमारो जय थाओ। तमे परम मान्य पूज्य जगतने धारण करवावाळा तथा सर्व मंगळोना परम मंगळ छो। तमारा इशाराथी पद्मयोनी ब्रह्मा जगतनी उत्पत्ति भगवान विष्णु पालन तथा रुद्र संहार कार्य करे छे। तमारी ज आज्ञाथी सचिपति इंद्र त्रिलोकनु शासन करे छे। तमारी आज्ञा प्रमाणे यमराज दंड धारण करीने प्राणियों ने शिक्षा करे छे। जलचर प्राणियोंना स्वामी वरुण अमारा जेवा लोकोनु पालन करवा शक्तिमान छे। कुबेर संपत्तिओना अविनाशी अधिपति बन्या छे। अग्नि नैऋत्य वायु ईशान ने शेषनाग बधा तमारा ज अंश छे। बधामां आपनी ज शक्ति रहेली छे। तथापि देवी, जो तमे मने कंईक वरदान आपवा इच्छता हो तो हे शिवा, मारी नम्र प्रार्थना छे कि सृष्टि कार्यमां कोई प्रकारनो विघ्न उपस्थित न थाय तथा जे कोई मनुष्य आ वाग्भव मंत्रनी उपासना करशे तेना कार्यो सिद्ध थवामां सहज पण विलंब न थवो जोईए। देवी, तमारा संवाद ने जे सांभळशे के वाँचशे तेने भुक्ति एटले के भोग अने मुक्ति सुलभ थाय। शिवा, तमारा उपासक ने पूर्वजन्मनी स्मृति रहे अने ते प्रखर वक्ता बने, तेने ज्ञान सिद्धि अने कर्मयोग में सिद्धि पण प्राप्त थाय तथा पुत्र पौत्र अने समृद्धि थी तमारो उपासक सदा संपन्न थाय एवी मारी प्रार्थना छे। अध्याय 1 समाप्त। बोलो श्री अंबे मात की जय।